place where nothing grows. All the land that you give for comfort zone. Benjamin Paul Balance Drew albo Ben Drew, albo po prostu Plan B. Młody artysta z Wielkiej Brytanii z kolejnym nagraniem. Dziś wielokrotnie do usłyszenia In The Name FM. Mam nadzieję, że Państwu się podoba i rzecz jasna po ten utwór sięgniemy. Dziś wielokrotnie, między innymi po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 8 po czwartej. Taki plan C. Zawiało w 12 minut po godzinie 4. No jeszcze troszeczkę, za chwilkę, no właśnie, obudzi się nowy dzień, już pierwsze promienie słoneczne, tak po prostu tak jakby już muskały już właśnie. I nie do wiary, ale w drodze do pracy, po drodze wyświetliło mi się plus 17 stopni, co prawda jeszcze w cieniu, ale plus, po pierwsze taki duży plus, a po drugie, że już 17. To za oknem na Myśliwieckiej. Właściwie teraz. Ciekawi jesteśmy, co po drugiej stronie Myśliwieckiej. Znaczy, no nie, że tam Agrykola, czy Łazienki, czy Łazienkowska, ale chodzi o te pierwsze sygnały państwa i o również te muskające, tę poranną życzliwość państwa sygnały, zarówno mailowe, telefoniczne, jak i SMS-owe. Przypomnę, dla wyrównania szans, budzik @polskieradio.pl.

krok od ślepych luster, z których dawno wyciekł blask. Na ścianach wytrapane szeregi obcych dat. Blaszane palmy polu, pokornie cały piach. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny, mieszanka chła i tymy, przy rynku skociłby. W dancingowych salach, gdzie dawniej szalał tłok, tańczyła jedna para, on była rapona blond. Prosiłem o kieliszek, a kelner przyniósł dwa. Pierwszy, by nie słyszeć, drugi, żeby spać. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny, mieszanka szkła i cyny, przy rynku kociołby. Dało, że idzie poprawa, będzie pogodniej i słońce bez plam. Barza na rogu znalazła się kawa, tylko hotel ciągle stał ten sam. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny, mieszanka szkła i cyny, przy rynku kociołby. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny, mieszanka szkła i cyny, przy rynku kociołby. Fantastyczny, uśmiechnięty, pełen energii artysta. Miałem zaszczyt poznać go. Zdaje się, to było w 96 albo 7 roku. I nie do uwierzenia, że za 2 tygodnie minie 10 lat od jego śmierci. Jacek Skubikowski w Trójkowym Budziku. A na Budziku 25 minut po 4:00 pora na przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Tutaj tak liczymy, rok do roku i 586 lat temu zginęła spalona na stosie Joanna d'Arc, zwana dziewicą orleańską, francuska bohaterka narodowa z okresu wojny stuletniej. Zginęła w 1431 roku. W 1593 zmarł Christopher Marlowe, poeta i dramaturg angielski, jeden z największych twórców tragedii w epoce elżbietańskiej. 273 lata temu zmarł Alexander Pope, angielski poeta, wyznawca racjonalizmu i deizmu, uważany za jednego z największych klasyków europejskiego oświecenia. W 1943 roku dowódca Armii Krajowej, generał Stefan Rowecki-Grot, wydał rozkaz o wcieleniu oddziałów batalionów chłopskich do Armii Krajowej. A w 1960 roku zmarł Borys Pasternak, pisarz rosyjski, autor słynnej powieści Doktor Żywago, za którą w 1958 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Jak pamiętamy, nagrody nie odebrał z powodu ostrej nagonki i kampanii prasowej zorganizowanej w ZSRR po wydaniu powieści. Dziś 57. rocznica śmierci Borysa Pasternaka. To tylko kilka dat na dzień dobry. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody. Do tego czasu trochę niepamięci. Lady Punk. Za momencik. No właśnie, ta najświeższa na dziś z rekordowo wysokimi temperaturami. Oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. dla siebie schować mógł i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Znam takich, którzy przy tych 17 z samego rana, 30, 31 w ciągu dnia mogliby powiedzieć: no, nareszcie mi ciepło. No, za chwilkę wartości temperatury, ale wcześniej o tym, że co prawda, no właśnie, coś za coś, bo i będzie upalnie, gorąco, letnio już podczas tej wiosny, ale też może się chmurzyć i przelotnie padać. No tak to jest właśnie w maju, a to końcówka maja. Dziś w miarę pogodnie, no właściwie bezchmurne niebo za oknem na Myśliwieckiej, ale w dzień będzie się chmurzyć i przelotnie, tu pan synoptyk podkreśla, będzie przelotnie padać. Najwięcej opadów na zachodzie i południu, możliwe tam także burze z gradem. A wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada w południe w Warszawie. Też równiusieńko jak wczoraj, 1000 hektopaskali. To ciekawe, wczoraj spadało i w południe 1000, i dzisiaj też spada w południe 1000. No dobrze, dobrze, niech będzie. Pan synoptyk tu tysiącami nam tutaj płaci. Temperatura, bo to najważniejsze. Temperature dziś w Suwałkach najzimniej w Suwałkach 23 stopnie. Zresztą w Polsce północno-wschodniej do 25. W centrum 28. Na południu lokalnie do 28-9. Na krańcach zachodnich do 30, a lokalnie w rejonie Wrocławia do 31. No, może być ciepło, może być ciepło. Tyle od pana synoptyka. Uwaga, uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Teraz od pana, od muzyki. Przystanek windą w dół. to się wszystko zmienia. Jeszcze sobie podejrzę tylko w ostatniej chwili, czy po pierwszej nutce już coś napłynęło. Napłynęła informacja z nad Samickiego Morza. W Gdańsku 15,1 i to nie temperatura wody, a ponoć, jak pan synoptyk tutaj drobnym druczkiem, tą z gwiazdką jeszcze dodaje, aha, że to najcieplejszy dzień w tym roku się przewiduje. Tyle w prognozie pogody, ale jutro ochłodzenie, no bo kolejna część tego zdania drobnym druczkiem to, że już sobie tak powiększyłem, tutaj z zachodu na wschód przemieszczać się będzie ciepły front, choć nad zachodnią Polskę napłynie powietrze pochodzenia zwrotnikowego. To po południu do zachodnich województw dotrze chłodny front atmosferyczny. Jestem z taką prognozą pogody, macie mnie tu naprawdę. Panie synoptyku, teraz czas na pana od muzyki. Pierwsza część budzikowego alfabetu już za nami. Prawidłowe odpowiedzi wysyłamy pod 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu już za chwileczkę, a szukamy czegoś, co łączy. Trzy nagrania różnych wykonawców. No i tak stylistycznie troszkę podobnie, ale jednak coś łączy takiego, co w budzikowej łapetynie się narodziło. I to wcale nie ten wczorajszy żar. Nie. To nie żadne tam jakieś... Jest coś, co łączy. Nawet bym powiedział, nie trzeba jakoś głęboko specjalnie szukać. Mam nadzieję, że szybciusieńko państwo wychwycą, cóż to takiego. Być może już po pierwszej, może po trzeciej nutce. Zachęcam w tej sprawie do rozgrzewki szarych muzycznych komórek. 71335. Polecamy państwu się, dodając i zachęcając, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi, więc też można jakieś tam teorie do tychże dwóch sztuk, które zostały i do tej, którą przed chwileczką prezentowaliśmy, dołączyć. No to bardzo prosimy szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Życzymy państwu i rzecz jasna prawidłowych tychże. Na budziku za 22 minuty piąta. No to co ja tam widzę? Jakieś ziewanie? Ach. Gramy! We'll be right back. zakładam znów zbroję. Jestem mężczyzną. Od światła dziennego wolę światło nocne. Od światła dziennego wolę światło nocne. Komiczne i smutne. Przetrwania wybierać ubrania. Popłynmy daleko za tęczę, za dekolt. Spotkamy tam Jezusa. On będzie kobietą. Program trzeci. Szczęce przed mocą skrzydła konając w męce. My z przodków naszych począwszych od Kaina wykwintne gesty uczone miny. Patrzymy czujni wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni. Agenci, konferenci do słów dodają tęci. Trują, machią, psują, prawią, niszczą pod kryszta, przeciągają boże. Przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Wyśmieją się z niechęci, otrują, odłamią, popsują, naprawią, zniszczą nas w miszczach, ustawią swe boże. Fantastyczne odpowiedzi od państwa, między innymi pan Robert rozbraja swoją szczerością. Nie wiem, jak inni to robią, ale wydaje mi się, że może wiosna strzelałem. No blisko, blisko, ciepło, ciepło. Bardzo pięknie dziękuję. A również głos, również głos, również zdrowie, również klimatyzacja. No, jak państwo słyszą, jest coś wspólnego. Niniejszym mówiący te słowa doświadczył. Ale dzisiejsze słowo klucz to Natalia. Pierwsza odpowiedź od pana Krzysztofa z Katowic w drodze do Szczecina. Gorąco pozdrawiamy. No, 31, 30, 29 stopni w tej części Polski, przez którą pan będzie przejeżdżał. Pan Krzysztof odpowiedział prawidłowo, ale też honorujemy odpowiedzi pana Tomasza z Żyrardowa. Po pierwsze dzień dobry, po drugie N. I po drugim N od razu zgadł pan Tomasz. N jak Natalia, wszystko scala. Dziś Natalię to od pani Anny z drogi ze Ścinawy do Barlinka, za oknem 14 stopni i też gorące pozdrowienia. Pan Maciek z Libiąża, krótko i na temat Natalia, i jeszcze pani Beata, hasło Natalia, tak jest, sezam się otwiera. Ale też i odpowiedzi między innymi od pana Artura, że to nagrania z listy przebojów trójki z ostatniego notowania, jak pan pani Budziku to mówi, najświeższego, tak jest, zgadza się. To też odpowiedź prawidłowa i jeszcze od pana Rafała, że to przecież mogą być spokojnie duety. No, tak można by też podciągnąć, że to kolektywne wykonawstwo dziś nam się zaprezentowało. Dla pełnej jasności dodajmy Natalia Przybysz, ale nie sama, bo także w obrazku do nagrania Światła Nocne występuje z Izą Szostak. Polecam państwu, jak mawiają młodzi, jak to jest, wykon. Światła Nocne i rzeczywiście Światło Nocne także na liście przebojów. Wcześniej Amnezja i Natalia Sikora w utworze Stany, a przed chwileczką Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski, począwszy od Kaina z repertuaru Rzecz Jasna taty pani Natalii, pana Czesława. No a to nagranie na miejscu 45 jako nowość ostatnio na liście, na to Przybysz na 31, a Amnezja i Natalia Sikora w nagraniu Stany z tego zestawu trzech utworów najwyżej, bo na miejscu 15 ostatniego, niech będzie, że tak przyjąłem, najświeższego notowania listy przebojów trójki. Bardzo pięknie dziękuję państwu. No naprawdę błyskotliwość od 1 do 10, myślę, na poziomie 100. Tym bardziej, że mamy taką, a nie inną godzinę. No warto spojrzeć na zegarek. Pozdrawiamy bardzo gorąco pana Roberta. Tak, wiosna to też dobra odpowiedź. To w nagrodę, w upominku dla wszystkich, którzy odpowiadali fantastycznie. Jeszcze jeden artysta, który myślę tak troszeczkę na otarcie łez tym, którym się nie udało. Artur Rojek w nagraniu Syreny na 12:11 przed piątą. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Natalie nie tylko śpiewają, ale też słuchają. Pozdrawia Trójkowo z podróży z trasy Warszawa-Wrocław pani Natalia. Bardzo gorąco pozdrawiamy szerokiej i bezpiecznej drogi. Syrena i piosenka motoryzacyjna, czyli żeglarska, taki poranny dylemat. No, motoryzacyjna, żeglarska, jeszcze będzie coś w podobie. Profesor Ciekawski już na słuchu. Bardzo się cieszymy, aktywny. 18 stopni to na pograniczu Dolnośląsko-Opolskim. To od pani Soni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Darek, jesień wcale nie jest taka zła, ma właśnie piękne, długie wieczory, które też mają swój urok. Tak, tak, pamiętamy oczywiście, ale gdy zdamy sobie sprawę, że za 3 tygodnie dnia zacznie upływać... A, dobra, miałem nie mówić o tym, że będzie się skracało. Na razie cieszymy się, że rośnie, rośnie. Temperatura też rośnie i pani Ania z Gliwic jest z nami i o tym również... To potwierdza 31. Pan synoptyk chyba zwariował. To pani Aleksandra w drodze do Wrocławia. Właśnie tam dziś ma być najgoręcej. Pani Beata jest z nami. Kłania się nisko. Bardzo serdecznie dziękujemy także za kontakt poranny. Pan Robert, żeglarz. A więc chyba żagle górą. Pan Jurek jest z nami. Pan Paweł z Łosic informuje, że 12 stopni. Kawa do kawy bezcukrowe, biszkopty, ale kawę trzeba posłodzić. To też dobre. Pan Andrzej z Zawierciu informuje, że 17 i jeszcze pani Wioletta jest z nami. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. Od już za 6:05.